الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آخر سورة نحل کی وصول ذکر کوي پیغمبر ته د دعوت په حق کې څنګه چې اخر د سورته حجر کې ویلو دلته هم اوامر دي. اول امر ادعو الى سبيل ربك، دویم امر وجادلهم، او دریم فإن عاقبتم فعاقبوا، سلورم واصبر، او پینزم ولا تحزن، او شپگم ولا تکو فی ذیق مما یمکرون. دا اصول دی دا دعوت چه اکثر پاخر دا سورتونو کی اللہ را جمع کئی دی دا پارا چه سورت خلاص چی دا داغید خلاصی بشکل باندی. اول کې دا درې حکم ذکر کړی دي، د دعوت په باره کې ادعو دا امر دی، نو دعوت واجب او فرض دی. الی سبیل ربک حکم دعوت، الی سبیل ربک چاغه لارې ته ای چغلار دا دربستا چغ توحید دی قران دی، دیتا دعوت ورکول واجب او فرض دی. او دا غی دری طریقې بالحکمت الموعظه الحسنه وجادلهم، دې دریو طریقو سره دعوت ورک مخلوق لا او خپل رب ته راوبل. ادعو الى سبيل ربك راوبل خلق ټول دنیا ته نمراد ده. دیوژن ذکر نه ذکر دی یو قوم چې کنه خپل قوم قریش یا عرب، بلکې مراد ته نه ټول دنیا وا، ځکه هغه مفول به نه ذکر کړي د تعمیم د پاره. راوبل خلق الى سبيل ربك لارې د خپل رب ته، هغه لار چې سورۃ یوسف په اخر کې بیان شوی و. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وای چې دا زمالار ده، دې ته خلق را بلم په دلیل سره، او دا زما کار دی او زما د مرګرو ومن تبعني، او دا غي حاصل او محصول داري سبحان الله ما انا من المشركين، الله پاک دی امونږه خلق یو چې الله سره شرک نکوم، دا زمونږه دعوت ته او دا زمونږه عقیده ده. رب الخلق هغه دین ز رب خپلتا چې ملت ابراهیم دې چې مخکې بیان شکنه، ثم وحینا الیکا ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا ملت ابراهیمی تخلق روبلا ملت ابراهیمی کسو وما کان من المشرکین رد شرک دیتا اصل دعوت ہوئی اگر دعوت نہیں چی عمر کی بچر تا دا شرک نموان اخلی یریگی تینا او دعوت ور کئی بیانو نا کئی وگی خبری کئی ادین پکی نئی توحید پکی نئی رد شرک پکی نئی دغه دعوت نه دی په اسلام کې هغه خلق خپل کورانه دعوت ته چې قران په کینی نه دعوتي بل حکمت په حکمت سره حکمت معنا کوي تفسیری کشاف المقاله المحکمه الموضح للحق والمزيل للشبهة اغا قول اغا خبرا چڑیر محکم دا چه وضاحت کی دا حق او لرکی شبهات لرا دا سی خبراو که خلقو تا چه حق و تا معلوم شی او دا زلن اغا شکونا و شبهات لرشی چه خلقو لا چولی اغا ختم شی دیتا حکمت ویلشی تفسیری سراج المنیر کی اموی بالحکمت اے بالحجج القطعیت والدلائل اليقینیت اگر دلیلون اچھے اگر قطعی دی اگر یقینی دی باغی سر خلق راو بلا بالحکمت دکا حکمت دا محکم نہ دے محکمه خبر آغی چه تپی رستو بد نرازی تپی رستو ملامت کیگی نا داسی دعوت ورک خلقو لا چه تابان دی رستو سو که اعتراض نشی کولی چه تب آغی که بریشان شی او گڑ وڈ شی نا محکمه خبر کوان پخه خبر کوان او دیم مانا که ادریم قرطبی بالحکمت بالقرآن قرآن حکمت تکنا بقرہ کی ویلو وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اللہ تا دی نعمت شکریہ دا کہے چتا سبحان دی قرآن نازل کرے دے او حکمت او اللہ تاسو ته پدی سره واعظ کوي کنه او تاسو مخلوق ته هم پدی سره واعظ کوي کنه یعذکم به والموعظۃ الحسنۃ دا دویم د دعوت قسم دی او رب خلق دین د خپل رب ته پدا سی واعظ سره چې خیستای الموعظۃ الحسنۃ خیستوا سمت لب یو خدای چې هغه طریقه خیستې چې په هغه طریقه کې بد رد نه ای فحش پک نه ای هغه پک نه ای چې خلق له پاره سره تکلیف رسی هغه خبره ته وګ نګدی نو دین ازان ساتا بلو بیاناتو کی دا سی خبری چیغی سرا پخلقو کی غم پیدا کی گی و نقصان پیدا کی گی نو آغا مکوا کنا بدی ردی مکوا کنزل مکوا نو طریقہ بے خیستی خبر یقینی کوا حق کوا و پخل حجبان دی کوا چکه د خلق د هدایت لپاره سبب وګرځي دا نه چې خلق په ذات کې راشي الموعظه الحسنه هغه خبره چې دلیل ورسره وي، ولی چې دلیل نه نو د خلکو یقین نه کی کنه، خبره وی وکړه خو سایات په نه وی کنه، حدیث هم پېښ نه کو یره وی دا خو د منلو ځکه نه ده چې مونږ د الله حکم کړی چې د قرآن خبره مانه د حدیث خبره مانه. دین کې خدا غو خبرې دي، د بنده خبره خو نه ده منظور، د خلقو تسلی نشي، اطمینان حاصل نشي، ځکه الموعظه الحسنه تو نشته کنه. دیو جنا موسی علیہ السلام ته او هارون علیہ السلام ته ویلو چې ذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون ته لاړ شي، خدا سے خبر او ته کئ چره کاږي ځانته لينا هينا اغه خبره ډیره ملینه او ډیره مزینه، او چې دا څه خبرې چې سړی ځان ته راکاږي کنه، هغه ته قول لین وی کنه، چې زړونو کې نرمي پیدا کړي، زړونو کې رقت پیدا کړي، هغه ته موعظه الحسنه. تفسیر سراج المنیر کې وی بالترغیب والترهیب، واز اول زدکنو بیا کوکنا تا دغسی چوکاو غرزولا پتی نرالی نتو دری خلق تواز کئی دا خالصی دل دی ناول واز دکا طریقه زدک دا قرآن نا مالا که بیا دعوت ور که دا خدا انبیاءو کار دینا ٹوکی که پا دین پوری اغه خلق ټوکی کوي په دین پورې چني سویلی نه ساوري دلی او درې کوي بیان کوا دا په دین پورې ټوکی دی خان ولې د انبیایو په طریقه پورې ټوکی کوي والموعظه الحسنه قران سي دمر تک زور لګي اجدا اجدا کوي حکمت یې ذکر کو چې مضبوطه خبره کوه مدلله خبره کوه چې دلیل پی ګوره والموعظه الحسنه او داغه لپاره مثال پیش کوه د قران نه چې خلق به پوه شي داغه لپاره حواله پیش کوه په حدیث چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قول در رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پېښ کاو کنه چا ویلو چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، چا چې دا سي عمل کاو پیغمبر وی چې زمونږ امر پکې نو هغه رد دي، اي خلقو دا سي عمل مکوې چې پیغمبر نه ني ثابت تاو په سنت کې ني عزیزان لو خپل خراب وای او هغه ویلو چې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع، بس یو سړی له دا ګنا ډیر دې ک نور نه کوي، دا ول ډیر دې جهنم ته به ورسی کنه، کم چ هغه خبره کوي چې اوریدلی ان يحدث بكل ما سمع، چې خلق ته بیان کوي دا چې اوریدلی دي نو دا ګنا ولا ډیر دي، تاسو دکړی نه دي، بس تاسو نن نه په یکړې په دین باندې اذان نه محدث جوړ کړی دی وی دا ما اوریدلی دي نو دا ګنا ډیر دي کنه، دا تاسو په ځان باندې اقرار وکړو د پیغمبر د قول نه خبر، او تا ته نه د قران قول معلوم دی نه د پیغمبر. الموعظه الحسنه هغه وعظ او نصیحت چې خیستای په سنت سره، چې خیستای په مثالونو سره، چې خیسته ای په واقعاتو د انبیاء سره دریم وجادلهم باللتی هی احسن ځکه خلقو کې قسمونه دي یو قسم دای چې هغه محتاج ای هغه دیتا تګی ناستی چې هغه تاسو د قران خبره ورسی ناغله خو بل حکمتي څوک داسي چې هغه سنه سویلی زکړی ای ولیکن هغه د عمل حسن نه خبر چروی قران ویلی چې لیبلو کوم ایکم احسن عملا الله به تاسو باندې ازمیخ کوي چې کوم یو پکې احسن عمل والے شو یره په دې نه پویګم چې د احسن عمل وسنګینو نو الموعظه الحسنه هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بیان الغواړي پر یو عمل کې چې مونږه داسې کوو روزه داسې نیو خیر خیرات په دې طریقه باندې کوو معاملات یې داسې کول اغستل او خرڅول د نکاح طریقه د پیغمبر داسې وان دا ته بیان کړه عقیده ته محتاج دي یرا عقیده هم خود ذکړه او د سنت نزان خبرو کنه چې د عمل په سنت طریقه باندې وکم ځکه خلق ته د سنت ډیر ضرورت ته چې په هر عمل کې وتا د پیغمبر طریقه بیان شي ولی چې د رسم رواج نه بچ والموعظه الحسنه ادریم قسم پکې ماران او لړمانان دي چې چل کوي تب خبره کوي تب خلق ته دعوت ورکوي تب خلق سره خپل خیر خوایي هم در دیخ کار کوي د خلوص نه وکار اخلي چې دا خلق جدان خبر شي د تیرې نوزي رڼا تا عمر خرابيږي ابدی جونیه تباکی مستابه دائره دی اپا لاپکی شیطان را پاسی اگه با اعتراضونه شورو کی تو چه دا خبره که نو دا پلانی ولی نکولا لوی علم ولی اگه نپویده کن اگه دا قرآن نو ویلی شیطان دی تویخا نو دیسه را بسه چل که اللہ یجادلهم باللتی هی احسن دے پڑکا پاگا طریقہ باندی چی خیستا دا جدل عرب ستوی چی سلی روغ ورزے لکی خانگی دیتا جدل وی اصل معنی دا دیتا دا جگڑی تا نوی جگڑی نسو جوڑی گی جدل دیتوی چې سړی راګیر کې خپلې کې بیا غږ نشي کولې هغه له داسې طریقه پکار ده لکه حضرت شیخ ته چې په نظر کې بدعتانو کتاب پېښ کو چې دا وګوره شامی کې راغلی دي هغه به ته وی چې داستا شامی کومه یو ده ناغه چې خو نه د بوپال وا بوپال هندستان کې چرته یو خار ده حضرت شیخ وی ما سره شامی ده د استانبول هغه کې دانش ده دا به کتاب سوزان لیکلی هو ګورم نو بیا غنښ کولن خلق واریان شو چې په کتابونو کې هم دا چل شوی دی مو خوایو چندا مونږ یو بل سره دنیا په کارونو کې دوکي شاکي کو کنه ندي کتابونو کې هم دا چل شوې ده دومره ربال پکې راو وته خلق و خبر شو کله مولا کتاب لاس کې نیولیو ا چې دې کې راغلی دي حضرت شیخ باوی راکته چې دې کې ته زو خیم ناغه کتاب نو ورکاو خلق با پواشو خپل کتاب باندې وی پڑھ کو اسی مولا دی خان دیتا جدال و اجادلهم باللتی احسن قرآن د دې مثالونه پیش کړی دي. يهودو ویلو چې مونږه په ملت ابراهيمي باندې یو ځکه چې هغه يهودي وو هغه زمونږ په دینو وای کنه الله رب العزت داغه په جواب کې د وجادلهم نکار واغستو تاسو جواب ولور کو چې هغه په خپل خبره کې حیران کړ. آل عمران کې وی یا اهل الكتاب لم تحاجونا ابراهیم او ما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد اهل کتابو خبره تفکر وکه يهوديت خود تورات او د انجيل نه جوړ شوی دی. ابراهيم عليه السلام کله تیر شوی دی؟ هغه وخت کې تورات کم ځای او انجيل کم ځای و. نو چې تورات نو انجيل یو نو يهوديت کم ځای کو. ابراهيم عليه السلام ته يهودي وای او نه خبر دی يهوديت نه. دا خدای هغه نړی زمانه رستو جوړ شوی دی. تاریخ باندې ځان پوکه تاریخ نه نه خبر. کلم به حضرت شیخ توی وی اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری تاویدانی اور دلی چی دلاله کتاب نه پس صحیح کتاب بخاری دا. حضرت شیخ بداتا پوست کو دا چاوی لی ناغیو پکیوی ویده امام شافی سے بوی لی ویده امام شافی سے پوخ کی بخاری وا بخاری خود آغا پا شاگردانو که ده بخاری لانو پیدا ند آغا پوخ کی بخاری کم ده وچا آغا داسه ہوئی وی گڑ وڑ باش په خپل خبره باندې پویدو دا ګران کار دی. حق خبره کول او دعوت ور کول دی لوړی رخواري پکاري مخکې او رستو خپل کتاب بوم ګوري او د خصم هغه بوم ګوري چې راوای ته اعتراض نکي. دغه سي نسوارا د نجران راغلیو شپیتہ تنا مسجد نبوی کې یومیاش نبی علیہ السلام سره په دې باس او مناظره کوله چې عیسی علیہ السلام د الله زیه دي خپل دلیلونه پیش کول کنه. اخر کې یو خبر وکړه چې ټول خبره د غیرت شوې رد شوې او د عیسی علیہ السلام عبدیت ثابت شي چې عبد دی ابن مریم دی. اخر کې دا وی چې ښا د عیسی علیہ السلام د الله زیه نه دی نو مونږ ته پلار وخیا بس مونږه سامان تړو خو بس مونږ ته داړو اخیری خبرو کنو. هغه وی چې دا ډیره غټه خبره د دې جواب دی نشي کولی. الله حکم راوس چې انما صلی عیسی عند الله کما صلی آدم د دې نه تاسو کا چې عیسی علیہ السلام مور خوشته خپلاري نشتا نو دا آدم علیہ السلام سوکو زبا تاسو تا دا غب لارو خیما و تاسو ما تا دا آدم علیہ السلام مور او پلارو خیینو الزامی جواب دیتا ہوئی کرد. و جادلهم باللتی ہی احسن خبرو کدی سرا پڑے کا خپاغ طریقہ چی خیستی اجازت تے پا دن کی دا مناظری حسنگا باللتی ہی احسن یو جملہ دا بل هیڅ کتاب ته جت نشتا چې د مناظری کتابونه راول غواړي رشیدیه راول غواړي د ابو یوسف سیف کتاب الخراج راول غواړي نه نه هیڅ تاجت نشتا. دا جمله کافی ده چې بالتی هی احسن په طریقه چې خیستیم څنګه چې تاسو دواړه باس کوي نو تم هغه ته په خندا او په خوشاله سره خبره کوي چ قربان دا خبر داس دا حقیقی غما الله دې مونږ ته معافي وکي. خدا آیات کې دا سر راغلی دي او هغه چې تعالی جواب درکینوم بتاته وي چې السلام علیکم يرحمك الله يغفرك الله دا سه خبرې وکړي اجستانیت دای چې ډیر غرزوم چې خلق ور پورې وخان دي ډیر غرزوم چې خلق ور پورې وخان دي دې ته مناظر نه وي دیو جنې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تخپل مرګری نه مخړولې و خپل مرګره و مخالفین آپلو دې دلته یا تنه تاسو شو چې دا د سره دی ولې لاس ور نکړو وې دې جګړې پیدا کړي نیمه لکار خراب وي دین خو د جګړو شې نه دی دین خو د بنیته شې نه دی مسله کې اختلاف راغې دا خوې همیشه د پاره یې اختلاف اختلاف غزان لشه دی نو ته بس کې دایره دب کې چې هغه ملزم کم خلق مخ کې او شرموم چې خلک ور پورې وخان دی الله سوټه پي نه خپل مرګ لري مخواړو چې مونږ له وکار نه خرابې نظرې دې تنوي الزام تنوي انن دقه شی جوړ شي دا مناظرې نه دي یو پس خبرې کوا بل پس خبرې کوا ادا کوشش کوا چې په خلکو کې بدنام شي مناظره خود دوارو حق پرستو پا میانس کی ناغی تویلیش چی باطل پرست دی خواغل با دعوت ورکے چی دا خدای بندہ اللہ توحید و منہ کستاس شکی او شبہی نمونگ سر انتظام شتے مونگ سر علاج شتے دا قرآن اللہ دی دا پار را لے گلے و دیر اشکالا کی بورا شوے دے چی تمام شبہات اغه لری کړی دی لری کړی دی نمون بستا شک او شوبه ډیر په اسانه طریقه ډیر په خواغت خله باندې په خنده پېښانه باندې او زمون رور مسلمانې کنه ارسه چې خله باندې موږ در باندې خپکیګو زمونږ په ور نه سودو وجادلهم باللتی هی احسن او پڑ کدی لرا پاغا طریقہ باندی چی خیستی ان ربکا هو اعلم بمن ضل عن سبیلیه بے شک رب ستا خپوئی او خو خبر دے دا آغا چانا چیغا گمراہ کی گی دا اللہ دا دیننا و هو اعلم بالمحتدین او اللہ خپوئی گی پاغا خلق باندی چیغی دا ہدایت طلبگار دی دوڑا اللہ تا معلوم دی اگر گمراہ و تم معلوم دے چیز اگر مطلب سدے چی حق و باطل گڑ وٹکی و پا خلق باندی پریشانی پیدا کی و اگر تم معلوم دے چو دنیت صحیح ندے او بالمحتدین اگر مخلصین و تم معلوم دی چیز اگر کار پا دنیا کی دا دے چی مخلوق خبر شی تیاری نرانا توزی گمراہ نخلاص شی او چه سمره شکوک و شبهات تی داغی نیزلو نصفاش دوارا اللہ تا معلوم دیخوا نو هدایت ستا پلاس که نده چگنی تو تا دلیل پیش که او تا پی حجت قائم که ناغا با ایمان روڑی نا اللہ اغزما کرده تو پاغا اصولو چلیگه چه ما تا تنازل کری دی او پیغمبر تا تا بیان کری دی تا با داغی اصولو ناوڑی کنه نو دا یو قانون بیانې وینا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کچری تاسو ته د دشمن د لاسنا د مخالفینو د لاسنا سو تکلیف ورسی نو اجازه ته چې داغي بدلت نه واخلې کده خلیص خبرې کړې وې تو ته هم د خلی خبر او کان کستا مال ته نقصان رسول او تو تم اور سوان کستا نه س اغستی او نتتن واخلان کستا بدن ته ستر او تکلیف رسول او تو تم اور سوان د دې اجازه الله کړې کنا هو بمثل ما عوقبتم به زیاته بنی مثل مثل برابر داغی چې تاسو سره زیاته کړې داغی نه زیاته کم نه بمثل ما عوقبتم به. او د دې تفصیل قران نه دی کړې ته کډیر مسلې چې هغه الله انسان ته حواله کړی دي چې تا لمه د عقل سره درکړې دي او ته په دې کې اندازه لګې کنا برابرواله وقایمه کنا د ظلم نه بزان بچکې په انصاف سره وکار کې بمثل ما عوقبتم به. آیت نازل شو هغه وخت کې بے حقی نقل کی حاکم مستدرک کی نقل کی چپو حد کی ډیر تکلیف ورسید کنا او یا کسان صحابه کرام پکې شهیدان شو چون ساٹ کسان سلور شپیتو د مدینی د انصارو نو او شپک د مهاجرینو نو دا ډیر لړاکا حالات توبه چې هجرت کیو توبه نو د دین شپک شهیدان شو د مدینه والاونه 64 دا ویا کسان او ټول سره کافرانو ډیر غلط کاروایی وکړه مسلې کړه پوزا شونډي کتاندامونه ګېډي دیو بغیر د یو حنزلنا رضی الله عنه غسیل الملائکه هغه چې ملائکه ولا غسل ورکړو غنسلا حنزلا بن راهب چې پلار لوی مشرک پیر تیر شویو او د باندې خدای دومره فضل وکړو دبدونا خو پیدا کی بده ته نه پاتې شویو انو ټول سره دا جل تر دې چې د نبی علیہ السلام خپل ته حضرت حمزه چې نبی علیہ السلام ورته وکاتو ډېر پریشان شو او دې وی د غصې د وجینا چیرې کزما دا عمل رست خلق سنت نه ګرځولې نو ما به تپریخي وې دغه سې چې زنده سر دی او خري چې ز خلق توخم قیامت کې چې زما تر کوم زین راوته د کومو کومو سیدونو د ګېډو نه راووتو چې موږ د الله دین د پردا قربانې کړې بیا ودا سنت جوړ شي خلق و بیا مړی نه خخین دوی او بیا وی چې ولای لا امسلنا ب 70 مکانک پل تر سره خطاب کوم چې ستا په وجه باندې زبا او یاو کسانو سره داسې کوم قسم یو کوم بیا چې کله راغی د کفن دفن او د جنازو دار سره فارغ شو نو دا آیات نازل شو وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کبدل اخله انتقام اخله واخله خو بمثل ما عوقبتم به یو تن سره نو تاسو نه سور کسانو سره داسې کړین دوه راغی سره ان پاندازه باندې برابر ښه انصاف دیته وي ولئن صبرتم او که صبر وکړ انتقام هم پری خود له هو خیر للصابرین دا هډیر او چته خبره ده دا هډیر به تر ده ته پاره صبر نه کو نبی علیہ السلام ای زو صبر کوما خپل قسم کفاره ورکړه اده یو تنیم دا سونکلو ویچه اللہ را بلیزت وی کنا چولین صبرتم لو و خیر لسوابرین دام داخل لپ مخی بالحکمتی والمعیزت الحسن دام استاد دعوتی او طریقه دا چکی دیشی چستادی صبر تا خلق اگوری او ډیر خلق دین ترش دا داسې دین دی ګوره چې په دې کې د انتقام نوم نشته دې کې د صبر بازار دی ولئن صبرتم لو خير للصابرین قرآن چې دی یو خبره ډیر کمال ته اشاره کوي نو بیا بیا ذکر کوي ولئن صبرتم له خير لهم نور زینو کوي نو لهم یو نو ال صابرین یو وي چې ګوره صبر دې کنا ډیرو چتکار دې له خير للصابرین واصبر وما صبرك الا بالله تا ته حکم کو ما چې صبر کوا او ستا اختیار شته چې صبر وکې نه څنګه به صبر کوي وما صبرك الا بالله الله وا توفیق در کوي ته صبر نشي کولې په خپل ستا اختیار نشته دې چې ځان صبر کې الا بالله مگر د الله په توفیق سره د الله په معاونت سره وګوره څومره مقام دی د توحید ها ا دې کې رد په خلق باندې چې دین نه دی خبره خو بس روان دی پړاند خر سوار دی او وی وی بلغ العلا بکماله کمال کوم ځای وای بلغ العلا بکماله نو دې به سره بس چل کې تخو بی کمالی ہی یادے بی بی خودی بی سر و سجل کے چو ما صبروک الا باللہ الا باللہ دلتے خدا سے نیوی لی چستا دا صبر ستا پا کمال سر حاصل لے نا ستا دا صبر دا اللہ پا توفیق سر حاصل لے طول محتاج دی اللہ تا کم بیا دی و کولیا دی که عرص دی ایچا سر اختیار نشتا خدا دا خلق شرک تا دعوت ورکی کنا نو په دې طریقه باندې شعرونه وایي په شعرونو کې هغه خپل شرک خورهي چې بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله استاد دین دې دا بساټي په دې باندې بخدای رضا کې دا کوم ځای وو دا خو د شاعرانو دین نه دی دا د الله د کتاب او د سنت دین دی ښا تاول زانو پی جنہ چتا پا کم دین باندی روانے انم دے اسلام اخلے توبا چرت اسلام او چرت استا شعر دا ندی معتبر خواب نرد کی قرآن پا دائی خلق باندے چی پیغمبر توی او ما صبرو کا الا باللہ تا سر دخپل اختیار صبر اختیار نشتا ہے اللہ بدل توفیق در وما صبرك ان ذي صبر قول استا الا بالله مگر ذا الله په توفيق سره ولا تحزن عليهم مغم جن کیږي په دې خلق باندې استاد مواري صرف دعوت ته دعوت ورکوا او چې کوم خلق انکار کوي او تدبیرونه کوي استا په مقابله کې تا ته مشکلات پیدا کین ولا تحزن علیهم په دې باندې غم جن کیږي چې ما خبره ونه منله او ایمان را نول هدایت یې قبول نکو زه ډیر خپایم په دې باندې الله وینا ولا تحزن علیهم په دې سره خپکی سوار لسمې صدې سوپی کو ته هو سوار لسمې صدې سوپیان په دې خپدي چې څوک مړ شي نو دې خپي غم جنې الکه په د شرک په بوجو پسې خفقه او غم جن کی تا خو د شرک بوجې دي الله ای ولا تحزن علیهم د دې په حق کې بدانوې چې ان لله و ان الیه راجعون نه تا خو د مسلمان په حق کې ویل وړ د دې په حق کې دی اجازت نشته د دې په حق کې با الحمدلله او خوشالي وکې چې شکر دې الله چې او بلا خو ختم شو کنه خلقت نبی غم شو فارغ شو مغم جن کې غپدی باندې کدي ستا خبر نه مانی دې د شرک نه توبه نو باسي مغم جن کې غما یوا ولا تکفی ضیق مما یمکرون او کدي ستا مقابله کې تدبیرونه کوي چلونه کوي مکرونه کوي نو تنګي غما الله بس حفاظت کوي کنه مکی گا پا پریشان ہے کی مکی گا پا ورخطا ہے کی داغی چلنو پرے بننا چی دیئے کی مما یم کرون دوارا خبری ہوتا اکڑی خواب نپی داغم کوا چیمان رانوڑا انا په بدی باندې یریګا او پریشان کیګا چې مقابله دا ډیره سخته مقابله ده. ازور دې د دشمن ډیر زور دې. نه نه الله بارس ختم کی دې دا زور ښا دې په حق کیس پریشان وکاوه. ولي ان الله مع الذين اتقوا. الله دې مرګره دې کنا چې الله دې چا مرګره یې کنا ناغله غم پکار دې سه پریشانی پکار ده. ان الله مع الذين اتقوا بشک الله مرګره دا خلقو چې او په لزان بچ کړه شرک نه ځان بچ کړه د ګناهونو د جرمونو نه. والذین هم محسنون او هغه کسان دي چې بیا خلقو سره احسان کوي کوم خبره چې ځان له خوخه دانو بلې هم خوخی کوم عقیده چې زده کړی دانو ده شوق دی او محبت دی چې د نورو ته هم دا مسله ورسېده دي ته محسنین وی موحدین وی څومره لوی اخلاص دی پکې. الله عز و جل خلقو مرګره مخه چې دواړه خبرې پکېشته دي نتقو پخپلې غزان بچ کړي د شرک نه. نو په دې باندې هم اکتفا نه کوي کنه دا زور لګی چې ولذین هم محسنون چې خلقو سره احسان وکړو دې د تیارون راو باسو دې د جهنم نه بچي دې ته د الله دین ورسو او زمونږ به هم پکې برخوشي. الله مونږ له دې خپل خواره او د خپل مهنت او د مشقت بدل راکی او دې کې هم چې د چا قسمت خي ناغه به د شرک نه بچي او ډیر لوی خیر به ته ورسي دنیا او آخرت به خسته شي. دا کار ته دې دواړو خلقو سره الله امر کوي. دا اخر کې اصول ښا او اول اصل بګدا او چودع الى سبيل ربك بالحكمه. ته حکمت هغه معنا نه ده چې خلق کوي چلول هی ته حکمت دا معنا کوي چلول کوي خلق سره نه نوې دا سکار پکار دې کنه چې دا بلوم جوړ نه شي راته کنه ها خدا حکمت معنا ده چې حق پټ کا حق مو بیانوا نو چې حق نه بیان اند یمې پرد به تقریر څنګه کې اغیله به وی قصه ګورو کنه د امام غزالی خبره به وکو د سلطان باهو خبره به وکو هغه بل پرې جنگ دې کسې داغه خبره به وکو اولیا شته کنه فقیر باندې به وخت تیر کو توبه تو حق به پټ شي. ولی زکه چې الله ویلی چې بل حکمت د حکمت نکار واخلا سم مطلب بس بوسو کې او بوزا او دا خبره مکو وي دینه بلوا پیدا کیږي انتشار پیدا کیږي خري بس دا د حکمت معنا دا نه واخا نن نه چې خلق کوي حکمت معنا دغه وا چې مدلل خبره داسې دلیل چې یقیني وي چې د خلقو شک او شبه دړه نوزي حق بیان وا دیو جن د خلقو زړه کې دین سره مين نشته کنه نو هغه زه ته زور کوي چې پوئې چې ردا ځای کې مسله کیږي سړی په پوئېږي او خبره ډیره حق کوي نو دې ته خلق زور کوي کنه ځکه خلقو فطرتي توحید شته دی اخر دعوانه.